magmamigrate na raw sa US ang may-ari ng vegetable farm na ibinenta sa mag-asawang Romeo at Angie. Kasama na lahat ng equipments, pananim at mga ani ay halos palugi na ang presyong ibinigay ng ahente. Kailangan na raw kasi ang pera. Hindi na nagdalawang isip pa ang mag-asawa. Kinuha na nila ang lupain. Kahit na parehong walang background sa farming at agriculture, wala na rin naman kasing poproblemahin dahil may mga tauhan na. Bale, ililipat lang sa kanila ang pamumuno at pagmamay-ari. Wala naman na ho kayong ibang aalalahanin. Mahuhusay ho ang mga tauhan ni na Mr. Cruz. Alam na alam ho ng mga yan ang gagawin. Wika ng OIC na si Mang Piling habang ipinapasyal sila sa farm. Pangiti-ngiti lamang ang mag-asawa. Minamasdan ang tuloy-tuloy na trabaho ng mga magbubukid. Masisipag nga ang mga ito at hindi na kailangan pang manduhan. Hindi rin naging problema sa mga ito ang pagpapalit ng pamunuan. Itinuloy lang naman nila ang mga naunang patakaran ng dating may-ari. Isang gabi ay abalang pinag-aaralan ni Romeo ang ilang libro ukol sa agrikultura. Magsisimula siyang alamin ang mga pasikot-sikot sa bagong karerang kanilang pinasok. Graduate sila ni Angie ng HRM at Culinary Arts. May restaurant sila sa bayan at ang pagkakaroon ng sarili nilang vegetable farm ay malaking tulong upang masiguro ang kalidad ng kanilang mga produkto. Nagtimpla siya ng kape. Hindi naman siya inaantok. Gusto lang talaga niyang magkape. Namamahay siguro siya, kaya hindi rin dalawin ang antok. Mula kasi nang makuha nila ang farm, ay yun ang unang araw niyang matulog doon. May maliit na bahay roon na dati rin tinitirhan ng mga may-ari, maliban pa sa quarters ng mga gwardya. Maya-maya, parang napansin niya sa bintana na may tumatakbo kanina. Lumabas si Romeo, at nakumpirma nga niya na may pinagkakaguluhan ng mga gwardya sa bandang dulo ng farm. Mga boss, anong meron? Aniya sa mga ito. Parang iisang tao na naglingunan ang apat na sikyo. Sumaludo ang mga ito sa kanya at lumapit. Wala naman, sir. Bale, may nagtangka lang na pumasok. Tugon ng isa. Kumunot ang kanyang noo at dumiretso sa pwestong pinagkakaguluhan ng mga ito. Wala naman siyang nakitang kahinahinala roon. Nasa 15 talampakan ng konkretong pader ng farm. Sino pa ang magtatangkang umakyat sa ganoong kataas? Nilingon niya ang mga gwardya. Talaga bang may mga nagtatangkang magnakaw ng mga gulay rito? Kahit noon pa? Tumango ang mga ito. Yes, sir. Kaya nga ho, ganyan kataas ang pinagawang pader ni Mr. Cruz. Napabugas siya ng hangin. May nahuhuli ba naman kayo? Nagkatinginan ang mga ito bago sumagot na wala. Wala pa raw nahuhuling magnanakaw ang mga ito. Lagi na raw ay nakakatakas. Hindi tuloy malaman ni Romeo kung sisibakin sa tungkulin ng mga gwardya o ano. Sa taas ba naman ng bakod ay natatakasan pa ang mga ito? Ano yun? Mga ninja, mga nagnanakaw para makatalon ng ganun kataas? At matakasan ang mga debaril na bantay. Napagpasyahan niyang magpa-install ng CCTV cameras. Kinaumagahan ay ikinuwento ni Romeo kay Angie ang nangyari. Napailing na lang ang babae. Hindi mo naman masisisi kung walang mahuhuli. Pangalawang batch na raw ng gwardya ang mga yan. Bago pa lang kaya malamang ay hindi pa alam ang pasikot-sikot. Anito. Sabi ni Mang Piling, isang buwan bago umalis si na Mr. Cruz pinapalitan ng mga gwardya sa agency. Lagi nga raw kasing napapasok itong farm. Naghinala na ang may-ari na baka inside job ang nangyayari. Nawalan ng kibo si Romeo. Naisip niyang maaari ngang may katotohanan ang hinala ni Mr. Cruz. Baka nga inside job ang nangyari. At kung sa iisang ahensya pa rin ito kumuha ng bagong bantay, ay baka nagsasabwata ng mga ito. Minadali niya ang pagpapakabit ng CCTV cameras. Nagsuwestiyon pa ang mga gwardya na sa ahensya na rin ang mga ito kumuha ng mga kamera. Ngunit tinanggihan yun ni Romeo. Mahirap na. Ang sabi na lamang niya, ay personal niyang kakilala ang mag-i-install ng mga gadgets. Sa muling pagsapit ng gabi, ay payapa na ang pakiramdam ni Romeo. Malaki-laki ang nagastos niya sa mga kamera dahil bawat sulok ng farm ay pinalagyan niya. May mga nakatutok din sa labas upang makita kung sino ang mga nagtatangkang tumawid sa bakod. Mag-aalas tres ng madaling araw nang gisingin ang mag-asawa ng sigawan na nasundan ng isang putok ng baril. Pagkatapos ay sunod-sunod na katok sa pinto. Nagkatinginan muna ang mga ito bago bumalikwas nang marinig ang tila nahihintakutang tinig ng sinumang nasa labas. "Sinong nariyan?" tanong ni Romeo. "Sir, sir, si Cabral ho ito. Sir, nadisgrasya si Salvacion." Tugon ng gwardya sa labas. Agad na binuksan ni Romeo ang pinto. Gulat na gulat ang mag-asawa nang mabungaran ang dugo ang lalaki. Isinugod sa ospital ang isa sa mga gwardya. May mga sugat ito sa paa at kamay na tila mga kagat. Ayon sa mga ito, ay isang lalaki ang nahuli nitong palakad-lakad sa may taniman ng kamatis. Nang sitahin nito ang lalaki ay dumapa ito at tila naghukay sa lupa. Tinakbo ito ng gwardya upang hulihin, ngunit inatake na raw ito at pinagkakagat. Tumigil lamang daw ang lalaki nang magpaputok ang isa pang bantay at nagdatingan ang saklolo. Walang makapaniwala sa salaysay nito, ngunit nang masiyasat ng doktor ang mga sugat nito, ay napatunayang kagat ngayon ng tao. Binalot ng pangamba ang buong farm, lalo pat hindi nahuli ang umatake sa nasabing gwardya. Basta na lamang daw ito naglaho at walang iniwang bakas. Kumalat ang haka-haka na may aswang na gumagala. Hindi nahagip ng CCTV ang pinangyarihan ng insidente, kaya wala pa rin linaw ang lahat. "Sa palagay mo, aswang ang sinasabi nilang magnanakaw?" tanong ni Angie sa asawa. Hindi makakibo si Romeo. Kabago-bago ng kanilang negosyo ay minamalas na agad sila. Napaisip tuloy siya na baka yun ang tunay na dahilan kung bakit ipinagbili ni Mr. Cruz ang farm sa murang halaga. Kasama si Cabral ay tinungo ni Romeo ang taniman ng kamatis kung saan inatake si Salvacion. Itinuro nito ang parteng nakatumba ang mga halaman at may mga bakas ng tuyong dugo. Ang sabi nito, hindi na raw nakita ng mga ito ang umatake sa kasamahan. Narinig na lamang daw ang sigaw ng lalaki kaya nag-warning shot. Nang datnan daw ng mga ito si Salvacion, ay mag-isa na lang itong nakahandusay at tuguan. Nabagabag ng husto ang isipan ni Romeo dahil sa nangyari, kung kaya siyang sumama na sa pagbabantay sa mga gwardya tuwing gabi. Wala namang kakaibang pangyayari sa mga sumunod pang gabi, pero napatunayan niyang mahirap ngang bantayan ng 3 hektarya nilang lupain. Hindi lahat ay matatanawan ng paningin. Bukod pa roon ay talagang nakakapuyat. Panay ang maniobra niya sa CCTV camera. Iniuusog ito sa mga anggulo na sa palagay niya ay dapat makuha na ng video. Ipinokus niya ang kamera sa isang gwardya. Tila ito estatwa sa kinapupwestuhan nito. Inilapit niya ang anggulo ng kamera sa lugar na minamasdan nito. Wala naman siyang nakitang kakaiba sa taniman ng kamatis. Ngunit kumunot ang kanyang noo nang may maaninag na pagkilos sa pagitan ng mga halaman. Isang lalaki ang tumayo mula roon. Ilang saglit pa ay narinig niya na tumunog na ang radyo ng mga gwardya. Tumatawag ng backup ang nakakita sa lalaki. Agad siyang lumabas, bit-bit ang kanyang shotgun. Nagkita-kita sila ng mga gwardya sa taniman ng kamatis. At ganoon na lamang ang gulat nila sa nasaksihan. Mula sa lupa ay umahon ang 2 lalaki. Gamit ang headlights ay malinaw nilang naaninag ang itsura ng 3 lalaki. Mukhang mga mami ang mga ito dahil halos butot balat sa kapayatan. Nagmamapang abo, ube, berde at dilaw ang kulay ng balat at tila matutumba habang mabagal na humahakbang. Gula-gulanit ang suot ng mga ito na t-shirt at pantalon. ang isa ay butas ang tiyan, at ang dalawa pa ay ang dibdib naman ang may malaking butas. Zombie? Totoo pala ang zombie? Ang sabi ng isang gwardiya bago pinaputukan ng tatlong lalaki. Mabilis na nakapaghukay ang mga ito bago sumuot sa ilalim ng lupa. Makikita ang tila pag-alon ng lupa dahil sa paggapang ng mga ito roon. Sunod-sunod pang putok ang kanilang pinakawalan, habang panay ang iwas sa lupa na tila uod na gumagapang. Isang sigaw ang maririnig mula sa isa pang gwardiya. Nang lingunin yun ni Romeo ay nakita niyang hinihila ito sa ilalim ng lupa. Tulong! Tulong, sir! Mangiyak-ngiyak nitong sigaw. Pilit na pinaglabanan ni Romeo ang takot. Pinaputukan nila ang humihila rito hanggang sa makabitiw yun. Inalalayan nilang makatayong muli ang gwardiya. Ngunit maya-maya ay isa na namang sigaw ang pumailan lang. Isa pang gwardiya ang pinagtutulungang hilahin at kagatin ng tatlong bangkay. Pinagbabaril nila ang mga ito hanggang sa magsibitiw at bumalik sa ilalim ng lupa. Hindi na nila nasundan pa kung saan nagtungo ang mga ito. Sa di kalayuan naman ay tulalang nakamasid si Angie. Hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Nagising ito sa sunod-sunod na putukan at sigawan ng mga gwardiya. Pagsapit ng umaga ay ipinahukay ni Romeo ang taniman ng kamatis, kung saan nakita nilang nanggaling ang tatlong lalaki. At dito, may natagpuan silang tatlong bangkay. Kinilala ang mga bangkay bilang mga notorious na magnanakaw sa bayan. Nakitaan ng mga kakaibang tato ang mga ito sa katawan, na pinaniniwala ang mula sa isang kulto. Sa matyagang pag-iimbestiga ng mga pulis, ay napag-alamang ang mga dating gwardiya pala ni Mr. Cruz ang nakapatay sa mga magnanakaw. Natakot ang mga ito nang malamang miyembro ng kulto ang tatlo, kung kaya inilibing sa mismong farm ang mga bangkay. Sa takot din ni Mr. Cruz ay inilihim nito ang nalaman at ipinagbili ang negosyo. Walang nakakaalam kung paanong nagkabuhay ang mga ibinaong bangkay. Ang suspetsa ng ilan, maaaring ang kakaibang tato ng mga ito ang dahilan. Samantala, makalipas ang ilang araw ng pagkakakonfine ni Salvacion, ay nakalabas na rin ito. Bagamat napansin ng kanyang mga kamag-anak ang kakaibang ikinikilos nito, binisita niya ang kapwa gwardiya na nakagat din ng mga bangkay. Walang salitang lumalabas sa labi ng mga ito. Basta naglakad lamang palabas, iisang direksyon ang tinatahak nila. Mabagal silang naglalakad patungo sa farm.